Kensingtoni. Taksi მოვიდა. უკვე 9 საათია. აეროპორტში გვაგვიანდება. სამგზავრო ჩეკები, პასპორტები. ბილეთები ხომ არ გავიწყდება? დავიდა. როდის საჭმელი დაუყარე? არა, რაღაც გავიწყდება. გრძნობ, რაღაც გავიწყდება. მგონი ხოლმე მაგარა ჩავხედე. სათხარ. ჩვენ რამდენიმე დღეში დაუბრუნდებით. ეს ხომ გეყოფა. კარგი, ცოტას დაგიმატებ. დავიდა. კიდევ ცოტას? ბევრი არ დაუყარო. არა, დედი კვარტა უყრი. დავიდეთ, დავიდა. ნახვამდი შროდი. ჩქარა, გვაგვიანდება. მოგივარ მო? თავის უფლება არის ყველა თაგვის უფლება. მაშ ასე მეგობრებო, გავერთოთ და ვიმხიარულოთ. მაესტრო, მუსიკა. რას გახართ, თოჯინები ხომ არ ხართ? აი შეხედეთ რამდენი საქმე გვაქვს. ამოძრავდით მეგობრებო, გაიცინეთ, იმხიარულეთ. ძველია, სულია, ძველია. არა, არა, არა, არა. ოკ. თქვენები შეიკარით. დავიდა. უი, მაბადეთ. გოლფი ესეც ასე. როდი ატოდებს ზარტმა. არის, მოვიგეთ, მოვიგეთ, მოვიგეთ, მოვიგეთ, მოვიგეთ. ჰუ. ფრენბურთი. ფილმის პრემიერა. აჰა, სკინვალია. ცხოვრება მშვენიერია, არა? ო, მადლო. ბოლომდე. ძილინებისა, ძილინებისა, ძილინებისა. ძილინებისა როდი. ა? რა ხდება? აქ ვინ არის? გაიღვიძე. სახლში ვიღაც არის. სერჟანტო ადეკ. ცეცხლის ხაზზე გავდივარ. ზონისთვის მზად ვარ. თავისუფლად. ჩაგვაბარეთ მასობრივი გარანტირების სიარაღი. ჩუმად. დაგუჭებით თორემ გესმით. ჩუმად. არ გინდა გესმით. მზად ვარ მებრძოლოთ თავისუფლების. თავისუფლად. კანალიზაციაში ასეთი გემრიელი არაფერი ყოფილა. კანალიზაციაში? რა? ვინ? აქ საიდან გაჩნით? აბა მე რა ვიცი. ასე ხარ? უთხანაში ვიჩექინა უცებ რომ მოასხა. თითქოს წყალი ადუღდა. მე მილში მოვხდი, ზემოთ ამომაგდო. ხოდა მეც აქ ვარ. ონკანს ვიპოვით და ისევ ქვემოთ ჩაგიშვებთ. დებე ترزی ارگین دن؟ بکنه تاکسی گموی دخو نه قلبی دایتی کترو خلا تلویزوری گاکس ماکس مگرم بی جاوز آره آره آره بکنه بجابدس آره ویلتانی جابدس هرشه خود زالی انگت خود شیست تلویزور سم خلا اکرانیش کنیا ما کویمت لطخانشی پتاره تلویزوری ایخو نخد ساوگونیس مچی ساوگیو تاسیش پینالی انگلیسی گرمانیا پینالوری ارتب زولا میرس گایمت تبا مستمو دامو تاک دارچوی باتونو بورتی دایچی رودی کوی مرچت مویدت شکی تاسخی سوس بیخار من شاسه مگو برو اکه دانون دا زخویده ام سالشی شنی ارگلی اراریس وی گیرچه شن سکتیلز داو گیرده زمگت درو اکه دان ای برگو ایس اخلی اخلا چه میاد زمان خواهی چی ام کلکشی غلا پری دسته بازه ایمه دیه ما توی نه ها ها ایخه سمزره اوشی گایی چه ویدم چخواست ما ویدن دا لوتسات مو مولم دیه خسر اخلا به سر ای سوکه سوس خواهد مگرم ویدره ساوز مز مگرد مودت ایکنب ایسی همونوت سر اکاریسی برسقینوال جاکوزی برسقینوال جاکوزی؟ را دیشن جنتلمنی قفل خار کانالیزاتیس میلپشی دمکانسویلی مگزاو رو بیشم دک ساسی همونو جاکوزیس موالر ستخالشی نبیورو با مرتلی خار ایس مرتلات مگاری رامی چاز دیخ دیخ مگاری اسر تکن اخلا تخالشی چخ دبیت مکی ام سخلورس چامو تزیو سوده ساریس کسگه بیا؟ اخلا چخ دبی؟ მოიცა. მე და შენ გაუგებრობა გქონდა, მაგრამ აი ეხლა განუყრელი ძმაკაცები ვართ. ხო ხარ ჩემი ძმაკაცი, სიკვდილამდე. არ დამივიწყო ძმაო. სულ ელო, რა გეკონა ფეხსალაკს ვერ მიცნობდი? უნიტაში ჩემი ჩანეცვა გინდოდა არა? არა. არა, არა. ეს მართლა ჯაკუზია, ახალი მოდელია. თუ ჯაკუზია მაშინ, ბუშტუკებიც გესიამოვნება. არა, არ ჩამოსიო, შემიბრალე. ცურვა არ ვიცი. ბომბი აშ, შემოთქვილო მეგობარო. არა, შემართლა ვიცი. არ ჩამრეცხო. არა, ნიშნავ ჩარეცხა როგორ უნდა. მიდი, ისიამოვნე. ماما چه بیارگی نخد არა არა ცურვა არ ვიცი არ ვიცი ცურვა არ ვიცი ცურვა სადვარ კანალიზაციაში არა طالبس گاوه خلده ایسه و سخشی ویکنه بی ایس کشماریه آره ایسه وکوان سخشی مینده مرچه مرچه مرچه مرچه مگره می سخشی مینده گام اگردی رودی میشینیه زلین میشینیه مرچه متکی مرچه مرچه رودی دنگ شد بی شن شگید زلیه که دنگ اصلا دگا خلق ایدت ار دایی ویدخو روم شن سر وفشی مامتی سین جیمسه بی سی سخویچ کپس გასასვლელი ვიპოვე ვიპოვე მარია, ჩემი ნახატი იდიო. ლონდონის ხედი ასე მოდიინიო. 3 წელი ვხედავ ფინიო. მამა მარია. არ მინდოდა. 3 წელი? ეს მე დღეს დავამთავრები იდიო. 3 წელი. რა ხდება? მარია. სად ვარ? ეს რა ადგილია? იგივე ბუზის სადილი, პაკეტი ორი პენსი. არგას ალენს გულია ბრუს მას სპორტმენებმა. ვოლგაზე იწურავენ. ნამდვილი ქალაქია. თეთრეული მომპარა. ხაბურაა. პაკეტა? მაგრა ჩემი ნიფხავი აცვია. როგორ მეგაცინე ძირფასა? მაგათი ერთ მაგაც დაფასავი ციფადი გაქვს. მე დე ძირფასა. ამას ფეხასური არის მის. ე, გაიძრა. გადაიხე. გადავიღე. ხოჭახ. მოდიში, მაბადეთ. ის გიახლავდება. ვინცა? რა? დია, დიწარხვნა. დამცავი რაბი, ხლის ნაკაცს ვერ გაუძლებს. დაქვერხა. დავიხჭობით. დაქვერავი გადარჩება. ანუ მეკაროთ ყველანი დავიხჭობ. რა ხდება? რა ხმაურია? მადლობა ღმერთ, პოლიციელი. ეს დარწმული თავს დამესხა. გამარჯობა, ჰაროლდ. გამარჯობა, კოლინს. როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? კარგად. ამბიცი მიხედე. კარგად ვერ არის. ბატონო? განჭირულები ვარ. დაგწინის არა? წამოდი ბიძია, პოლიციელი სახლავდი ბიგაცილებს. დიახ, მადლობ, მაგრამ კენსინგტონში მივდივარ. ეს ზემოთ არის, ზედაპირზე. ის ქეშ? არგინ, არა, არა. იქ ხალხია. ხალხს კი არ უყვარ მართ. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ხელის გულზე მატარებენ. აუ, ეს ბიჭი მართლა ურევს. იცოდე თვალს არ მოგაცილებო აშკაც. ოდე. ზემოთ ასწო მართლა გინდა მეგობარო. ხო. მინდა. ერთი პიროვნება, აუცილებლად დაგეხმარება. მართლა? უცნაური გინდია. კატერჯი მიდოჯერის კაპიტანია. მაგრამ ის პოვნაცნელია. მე ვიცი სად არის კატერი. გახსოვდა ეს? კატერს ჯიმი დოჯერი ჰქვია. გმადლობ რომ აქ მომიყვანეთ. ოჰო, არაფერს. ნაყვამდის. Штрила! Штрила! Эй! Тунебас дамфтавт гембанзе амовал. Ми пасухет. მაბადიოთ, მისტერ კაპიტანო, შკიპერო თუ არ ვიცი. ჰეი. მე ვარ მის კაპიტანი. შკიპერი თუ რა ვიცი? მაბადიოთ. კარგი, ხო, ჩემს კატერზე რა გინდა? უბედურება შემემთხვა, დახმარება მჭირდება. ჩემი სახლიდან გამომაგდეს, უფრო სწორად უნიტაში ჩამბე. გმადლობ, ეგარც მაინტერესებს. ჩემი პრობლემების მეყოფა. სკალი ალბათ აქ არის. დაძი. ჩვენი ჯარი. ბოდიში, ვის ემალები? ჩუმადიყავი მეთქი. ეგ ვირთხები მე მეძებს სულელო. ეს ამბავი არც მიგვირს. თუმცა ჩემი საქმე არ არის. თაგვივით გავისუსები. აქ არის. რა იდიოტი ხარ? ოი, ბოდიში. მაშინ მე წავალ. კარგი. აა, მამადეს. ოგაცავად. მამადეს. ოპ. ოპ. ალი არ გაკეთე. ჩუმა. მიდი ჯიმი, მიდი დაიქოკე. დაიჭირე, დაიჭირე. გამიშვი. ციტო თალამახინჯო. არა, ლამაზი თვალები მაქვს. რაც არ უნდა ხდებოდეს აქ, მე არაფერ შუაში ვარ. და მე უმნიშვნელო პიროვნება ვარ. Rita, Rita, Rita. ჩვენი გადაგდება გინდო და აი ვიხარ და გინდა მოდი მოდი და ეს ვინ არის ა ეს მგონი ვიღაც უმუნოშელ პიროვნოა უმნეში არა მე ვთქვი რომ მაშასე ლალის კლა სად არის რიტა ბოსო და დაუბრუნო ჩიო ნაზად ია ლალის კომი არ ამიღია გადაწყვიტე ან შედინები თქვი ან წავებით გასწევინებ ჯობია დავისდები თქვას ხომ ასეა ჭირა დია დია კარგი იმ ქილაში დევს ხოჭა ხედავ ალბი საქმეს როგორ აკეთებ უყურე და ისწავლე შვილი უყურე და ისწავლე ნუკა ჭირა იპოვე ვერა აკავრობა გაჭრიგე ეი ჩემს დღეს ნუ კითხულობთ ბინძურა ვის ხება ალის კაკავის ამას ხვიჭრით ვუშლობ შენც გაწუხებს არა მწარი აღარ ვჭამოთ თორემ ჩემი უგანანი იაპონიის დროშას გავს თუ შეიძლება უთხარით რომ მე აქ არაფერ შუაში ვარ კარგი ეი მისმინეთ ეს ჯენტლმენი აკაური არ არის მადლობ მოვლილია კარგად აცვია ო მადლობელი ვარ ასეც უნდა იყოს იმიტომ რომ ის ძირფას ქვებს იპარავს. ჭეშმარიტა დასე გახლავთ, რა? არა, არა, არა. ლალის ქვა ამან მოიპარა. და თუ გამიშვებთ კვირდები. ის გატყუებთ. ჯუმათ დაგვებო. ახლა ისეთ ვინმეს გაჩვენებ, ვისაც ტყუილის ქვას ვერ გაუმეტავთ. აი ჩიეც მაგათ. ან სიმართლე სიტყვი. ან ლამაზი აღარ იქნები. ხო იტყვის კიჭა? ხო! ოღონდ წვრილი მითა ისიტყვინებ. კიჭას ლაპარაკის სტუდია. კირა შიში ყველა ლაპარაკდება. არა! ხოჭა კიჭა. არა, ამას არ ვიცნობ. ლალის კვაზე არაფერი გამიგია. თქვიმას რიტა, რა მე არ გეტყინოს. აჰ. ვიცი სადაც არის. ვიცი სად არის. და მიდი ამოღერგე. არ გაბედო. არა. მის დაკუნებს შეხედეთ. იქნებ ცდები, მაგრამ გამოვერილი მეჩვენება. მოღალატე, საზიზღარო. ნამცხოში თხილის ყოფილა. ჰეივი. ოჰ. ოჰ. ოჩახს მაგაც. ოსი კმაყოფილი იქნება. დაგმარხავ, იუდა. ესე იგი ზემოთ ცხოვრობ. მე ცოტესღაც ზემოთ ცხოვრობდი, ლაბორატორიაში. ო, შამპუს ვაკეთებდით. ადრესკელი შავი ბეჭი მქონდა. ო, შამპუნ მაგი კერპლი ზაღარ დამიტოვა. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დაბრუნდი მნიშვნელოვანი სპორტული მომენტია. ლალის კვაც მოვიტანეთ. მე ვიპოვე, მე ჩინა. სიმართლე რომ ვთქვა, უმნიშვნელო იყოვა. არა, სინამდვილეში მე როდი მქვია. დიახ. და იმედია დამეხმარებით რომ სასწრაფოდ დავახციო თავი ამ სანაგოს. არა, არა. გამარჯობა რიტა. გამარჯობა ბეშ. ეს ვიღა? შენი ახალი ბოიფრენდი ოფიციანტია? ბოიფრენდი? ოფიციანტი? აი ნადავლისევ ჩემია. ფუ. რა გეკონა მის მოპარვა შეგარჩენდი? რა თქვი? ეგ мама ჩემის ხვა. мама მიპოვა. мама შენის ჩენსავით სულ ნაგავში ქეკებოდა. მაპატიეთ. როგორც იცით, მე ვიპოვე ეგ ლალის ქვა. და ალბათ დროა დამეხმაროთ და სახლში დამაბრუნოთ. მიშველეთ. ეს ის ტრები მომაშოლეთ. არა, არა, სახლში უნდა ავბრუნდე, კენსინგტონში. კენსინგტონი. ვიდრების უბანია. ცის ქვეშ არის. დიახ. ზემოთ. ესა იგი, დახვეწილი გემოვნება გაქვს. მადლობა ღმერთს, როგორც იქნა შეამჩნია. მოვრდებით, უნდა გაჩვენოთ ჩემი კოლექცია. ვიცი ჯერ უნდა ჩიაფასებ ამ შედევრებს. ეს მარადონა და ვიხელოვნება. არ არსებობიდან დაბრუნებული სამეფო გვარის სადიდებლად შექმნილი ნაწარმოებები. ვიქტორიას ბიუსტი, მასალა ფაიგური. ეს კლასიკა. ცოცხალებით ნაზი და მიმსიტველია. დიახ, თითქოს სუნთქავს კიდეც. ასევე ფერები ხოლმე. ნუ ცოკობს. წავიდეთ. ჩემი კოლექციის მთავარი ექსპონატი საპატიო ადგილზე დაბრუნდა. დარწმუნებული ვარ ეს პატიოსანი თვალი 13 დინასტიის გვინგვინს აღშენებდა. აბა, რას მეტყვით? ეს კიჟია, თავს შველა. მაბადიეთ, აქ ბუზერი გვატოხებენ. დიახ, უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ქვა დიდია. დიახ, რა თქმა უნდა, ბედნიერი ვარ, რომ ჩემთან არის. ამ უსაშველო წყვდიათში, დედასამყარო სამკლოაკაში. დიახ, რა შეიძლება ითქვას? თქვენი კოლექცია მდიდრულია, თუმცა ნაგვიდან ნაკრეფილია, მაგრამ აინც... ნაგვიდან? თქვენ ხომ ბრძანეთ ნაგვიდანო? მე ვთქვი, რომ არ არსებობიდან დავაბრუნე. ნაგავი რა შუაშია. დიახ, მაგრამ ანტიკურ სამყაროში არასებობას და ნაგავს ერთი და იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ყველა მიცის. მუზა. შენი არია? ო, უმერტე მომიშველეთ. გაყინეთ. ორივე გაყინეთ. აბა, შევიხედოთ მასივაში რა გვაქვს. დიახ, ჩემი მტრები აქ ისვენებენ. ესეც კოლექცია. ქურდების, მოღალატეების და მიამიტი ჰუმანისტების. მოემზადეთ თქვენ ახლა მარადისობაში შეაბიჯებთ. შესრიალდებით. ამ ხუმრობაზე ყოველთვის მეცინება. საგენულე დაკეტე. თხევადი აზოტი. წამში გაგვღინავს. ჯიბეში სამაგრი მაქვს, თუ შეგიძლია ამოიღე. ჯიბეში მაქვს მეთქი. საზიზღრაცივა. აი, ხელთათმანები გავიგეთე. თამოყარივი ხა ხელთათმანები დამუშავებს. ნუ მაწყენ, მოიხსე ბიჭკარა. შენ რა გიჩის? პატარა თითები გაქვს. ამოვიღე. პატარა არ არის. კალები პატარა ხელები გაქვს. პატარა, მაგრამ მუშა. აი, აი, აი, აი, აი. შეიძლება შეჭრი. ასე, ხელები შეერთე. აა, უ. აუ, სწორად დადეკი. აუ. აა. შვიდობით მღრღნელებო. კოლექციას წინულოვანი კუბიზმის ახალი ექსპონატი შეემატა. რა? შეუძლებელია. ხანე. ჰა, ნადავლისო ჩემია. გასაგებია? ეს ხო დაივიწყე, სქელო. საზღარო ბეშო. ჩკარა. დაიჭირეთ. რა საყურებ უნდა გავიქცეთ? გავიქცეთ? თუ რა შვაშია? მოიცა, მოიცა, არ მიმატოვო. ჩკარა იდიოტებო, არ გაუშვათ. არა, თავარი კაბელი არ დაიღო. ხოჭა, კაბელი დააბრუნეთ. მოიცა, ორივეს ვერ გაგვიძლებს. რა თქმა უნდა. კუკუ. არა, მოიცადე. არ დაიცეთ. არა. არა, არა, ოღონდეს არა. კიდევ ბევრი რამ უნდა გავაკეთოთ, ნახო. არა, ამაზე არ მეთქვამს. მიდი, იმოქმედე. ასე ჯახტო მიდროს მეხები არ მოგუნო. აი ნახე, მეხები არ მოგუნე. საკმაოდ მაღლა ვართ. არა, ძალიან, ძალიან მაღლა ვართ. მაგარია. ჩაო. აჰა, თუ იმ ქალმა შეძლო? იქნებ მეც. ი ხო, სულაც არ ყოფილა რთული. მოჭი ბაბა წმენდა ვარხა. ანა ანა შენ ანა. რიტა. რიტა. სადგარა. რიტა. არ წამში დავიჯერთ. ოხ, წამოდი. Ива Талби, ეს ბანანის კერქია. Намаскурка. Рида. Икарис. Rizzo della sassa ti vuoi fare un museo? Perché mi armo uno? Vincar, però vincar boomerang, Vincar. C'è mi qua da mi brune. Qua c'è Narconda? Mashase. Ahla kva memaqs. Kto var dagdo? Es kva chemtis zalyan zurpasi. Zalyan zurpasi. Moitsa. Es kva qalbia. Es sulelo tnamdili lalia. Ara ara, titeli shusha. Nagdia. Qalbia. Nagdia. Qalbia. Nagdia. Qalbia. Nagdia. Qalbia. Qalbia. Nagdia. Nagdia. Moitsa, moitsa, mismine. Ahla veshevamotsmet. აი ხედავ, ლალის ყვას ვერ დავამტრევდი. ხო, ალბათ არ უნდა დამემტრია, მაგრამ მეორეს მხრივ ბეშო გაიგებს რომ ქვა ყალბი იყო და თავზაგანებებს როდის სენ ჯეიმსი მშვიდობა იყოს. ოი, ყოველთვის ასეა, ხალხისთვის სიკეთე გინდა და სიკეთე? ეგ ლალის ყვა, ელისაბედ დედოფლის ქუში იყო. ბაკინგემის სასახლის კანალიზაციაში ჩავარდა. ბოდიში, იქნებ დედოფალი წყალ ქვას ატარებს. ოხ შენი. უნდა დამშვიდეთ. ყალბი იყო თუ არა, ლალის ქვას ჩემი ცხოვრების შესვლა შეეძლო. ო. ჯონსონის მაღაზია კი. თავს გიჟი ხალი დამესხა. მას კალმები აქვს. კალმები? ყველანაირი არი გვაქვს. არა, კალმები. პალმები გვაქვს, ნამდვილი და ხელოვნური. ნამდვილი. არა, მოიცა. პალმები თუ ალმები? ჰა? შეკვეთას ვაუქმებ. Рита, кто тави даманебе? Цухвар. Мисмине. Рандомი წელია მე და მამამ ჩემი კოლექტორში ვიქეგებით. მამას მილებში ხელფეხი და ნაკნები დაემტრა. გვეგონა რომ ლალის ქვა ღმერთმა ტანჯვი საზღაურად გამოგვიგზავნა. მაგრამ ლალის ქვა ყალბი აღმოჩნდა. გასაგები. იქნებ დანაკარგია გინაზღაუროთ. წადი შენ. არა, არა, მართლა. საიდანაც ჩამრეცხეს იმ სახლში ძვირფასი ქვებია, ლალი, ალმასი და ყველა ნაღდია. ოღონდ იქ უნდა წამიყვანო, ჩემ სახლში, კენსინგტონში. ისეთ სიმდიდრეს მოგცემ რიდა, თავის ღაბარში გეგონება. ჰა. მითხარი ერთი, რატომ უნდა დაგიჯერო? იქნებ ყოველად ლაკლაკებ. არა. სხვა რაგზა გაქვს, უნდა დაიჯერო. ეტყობა მართლა გავიჯდე. კარგი. მოდი პირობა დავდოთ. მიდი. შენი ჯერია. არა, შენს ხელზე. სადარიან ეს იდიოტები? კარგი, თანა შენ წეს სანთლით საძებარია შვილება. დიახასია, შემო თავკომბალებო. აკეთ მოცურდით თქვენს საწყალ მამიკოსთან. მე ვცხოვრობ სლიპინა ვირთხებთან, ჯარეცხილ ადგილზე, სადაც სისხლით ვერ ანათებს. მაგრამ ნუ ველარ ჩემო პაციებო, მაგ ვირთხებს გავანადგურებ, მალე მათი აღსასრული შამი დადგება. რა, დამიბრუნეთ? ჰა? არ დამიბრუნეთ? დიახ, ნაცულ დაგიბრუნეთ ბოს. ლალის ქვა დაივიწყეთ, თავარი კაბელი, აი რა მინდა. კაბელი ბიცურმა გოგო მომპარა, რიტა. უკაბელო ჩემი გეგმა ჩაიშლება. გასაგებია შენ? ვარის კოდა ვივიწყეთ? ერთი იმისი? გესმის? გესმის? ახალი საგმე გვაქვს, კაბელს ვეძებთ, კაბელს. კაბელს ვეძებთ დივატო ბინდია. ფინალური მატჩის დაწყებამდე კაბელი აქ უნდა იყოს. მაგარია, თამაშს ერთად უყუროთ ბოს. აა, უბრალოდ კაბელი დამიბრუნეთ. ფეხები არ მოგუნო. ის გიჟები მოგდავენ, ალბათ ჯობია არ გავჩერდეთ. რუკა გჭირდება, რუკის გარეშე მაინც ვერ გავცურავთ. ეს რა არის? სახლია? ხო, და შეიძლება ნებისმიერ წამს დაინგრეს. თუ გინდა, აქ დამელოდე. აქ დაგელოდო? კარგი აზრია. ხო, მაგრამ წყალში პირანიებია. ეს შენვინი. გამომართი შეიმოს. მე მომიტარე. მინიცხვიდა თიდი გამოიღე. ფერგიუს, ჯორჯო, მინის ნუკმენ. ორიტა. დედა, მეტო ჩემო ცოცხალი ხა. რიტა! გამარჯობა мама. მოდი რიტა, გაკოცო. დე, ეს რატომ გიყურებს? ეს ტომია, ეს ტომი ჯონსია. დედა, ეს ტომი ჯონსი არ არის. ეს უბრალოდ ჩემი მგზავრია. მართლა? ლამაზი ბიჭია. ის აქ არ შემოვა. სადილი მზად არის. ბარიტა გითხარი შესაქრო საქვია. ეს ჩემი საქრო არ არის, გესმის? ახალგაზრდებო, ალბათ დაუჩახებას ფიქრობთ, არა? мама. დიახ, ჯრისერას გაზაფხულზე ვაპირებთ. არა, ძვირფასო. მისმინეთ დროა ყველაფერი გაიგოს. ის მხოლოდ გაჩვენეთ. თქვენ გქვიათ როდი, არა? დიახ, ასეა. როდი სენ ჯეიმსი. არისტოკრატული გვარია. გამარჯობა, როდი. შენ რა ქვია, ვაშკაც? მე მქვია შოკი. და ხომ ვერ მეტყვი რატომ? და არა, შოკი. სად მიგყავს ეს ახალგაზრდა შვილო? რა გითხრა? რუკები უნდა მათხოვო, იმიტომ რომ როდი ცხოვრობს სისხლში. ახლა მე? წამოდი. და გვიმხერე თუ შეიძლება რა? ო ვიცი, საშიში საქმეა. არა, შეუძლებელია რიდა. აი ბარკან ჩქერალებს ვერ ამინ გადავახავს. მორევი ჩაგიტრებს შვილო. მოიცა мама, მოიცა. ეგ ტიპი ფულს გიხდის. რამდენჯერ უნდა გითხრა? ფული არ ჭირდება. ახალი გასქურა საჭირო. ის ჩემი კალია ტალარადა. მაგარი კალია ტურურურა. ის ჩემი კალია, მისინი ფხავია. დიდი კალინკოლია. მაინც მაგარია. ნიდა, არ შეშინა, მე ვარ ლეო. აქ შემოდი. ჩქარა. შენი ფანი ვარ ხო? ეგ ტიპი სინამდვილეში სხვა ვინმეა. მისი სახელი და გვარი უმუნუშელ პიროვნოა. ძვირფასეულობის ცნობილი ქურდი. პროფესიონალია. ო არა. სუპერ ქურდია. ბეშოსვალის ქვა მოპარა და აითესა. საშიში ვინმეა, მაგრამ მაგაზე ჯგვიანი ვარ და გეგმაც მაქვს. ჩაკლო ზიბლო ბაბა და დიბლო დაბა და დიბლო ბამ ცუ ბამ ო იე. ჩამე ბიჭი! რა კანკაცინგერ? რა სამბობთ? ესე იგი სულ ზემოთ ცხოვრობთ? დიახ. ერთი ქაურ კაცი ცნობდი. ნუ თუ. დიახ, აქაურ ქალბატონს უყვარდა. შვენიერია. კაცი იქ სულ მარტო იყო. იქ ვერავის დაელაპარაკები. იქ ვერავის შეხუტები. იქ ვერავის დაშოკავ. მაგას ხომ ცხოვრება არ ხქვია. დროა ჩურჩელი გავრეცხო. მომეცით, მე გავრეცხავ. ო, როდი თქვენ ჯენტლმენი ხართ? კარგია. ესე იგი, როდი ბეშას უნდა ჩავაბაროთ. და ბეშო იმდენ ფულს მოგცავს, სიკვდილამდე უზრუნველყოფილად ვიცხოვრებთ. ამას მეუბნები? ო, ბეშო ბერ ფულს მოგცავს. როდი მაინც ბოროტ მოქმედია. ნუ შეგვაცოდებ. შემართლა ვირხა. ასეთი სასიცხრება როგორი ფიქრე? უსირცხვილო. ჩვენ მალოუნებს არასდროს არავინ ჩაგუშვია. ის ტიპი კატერს მოგპარავს. ის კატერს არ მომპარავს. იწოდე კატერს გპარავს. ის კატერს არასდროს არ მოგპარა. რაო? რობინ ჰუდი აღონ უგომა. შეჭერდი. ჩვენ ხომ შეგთაღმდით. მეც ასე მეგონა. ის ხომ კარგი ბიჭია იყო. სასწრაფოდ ახმარება ვარ. გაბატალე. მოდი ვარ მისტერ ჯო რადი მოღალატე უსინდისო არ მჭირდება აქ ყველა გაცურავს მე მithumedes მოემზადესით სასიამოვნო სიურპრიზი გელოდებათ მაგას ტივად მხეცო მაბატიეთ სიდის და თუ სალონი გისმენ როდი ვარ გასოვარ ჩარეცხილი როდი მისმინე დაბრუნდები და სახლში არ დამხვდე დაბრუნდები მე დავიწოდე მაგას როგორ მოახერხებ რას ამტრევ შედავით პრადი იცოდე თუ რამეს დაამტრევ ნებიან იფიქრე იფიქრე ვიშტრა რომი ბავო ვიშტრა სამით უნდა იასროვნო აი ბიჭებო ახალ ამბავს კეთყვით ესენი მიდიან კაცი ტოლში ბინგო დუიაკი თამაში მარჩა საქმეს მიუხედავად მოიცა მოიცა ახლავე შევაკეთებთ მარცხენა ხელით აა აა თითი დამეწვა. უხ შენი. მარცხენა თი არაფერი გამოვა. მარჯვენა თი ვცადოთ. აუ. მეტკინა, ძალიან მეტკინა. დაიქოქეშე ბებერო, კრალო, დამპალო, საზისღარო, დაფეხვილო, უმაქნისო. მოღალატე, უმწეო, უსუსურო, ყეყეჩო, ორპირო, მაწყვარა როდი. ჰა? ჰა. ჰა. ეს მე ვარ მატყუარა. ხო, მე ხომ გაგეხეცი. რაღაც გავიგე და გავიქეცი. დიახ, შენ და შენი ოჯახი ბეშოსთან ჩაშობას მიპირებდით. რა თქვი? შენ მართლა სულელი ყოფილხარ. ეგ ჩემმა ტუტოთმა ძმამ მოიფიქრა. მაგას არასდროს არავინ უსმენს. ა? აა, ეგ კი არ ვიცოდი. როგორი ფიქრე რომ ჩაგიშვებდი? მე თუ ხელზე დავიფურთხე, ესე იგი დავიფურთხე, გასაგებია? თავზებული აგდის. ბატონო? კარგი. შევწდი. რიტა მაბადია. ახლა ეს გაუგებრობები უნდა მოვიშოროთ. ჰა. თანახმავარ. ერთ გაუგებრობას მოვიშოროთ. არა, ეს გაუმართლებელი სისასტიკეა, რიტა. რიტა, ამი ხვის ამარად ნუ დამტოვებ. მე ხომ მე ნიჩვებიც კი არ მაქვს. რაც დაიმსახურა ის მიიღე. სხვისი ლაპარაკისთვის ჩუმჩუმად არ უნდა გესმინა. არავის ლაპარაკს არ უსმენდი. დაგიჯერე. არა ეს. არ შეიძლება. შენ არ მიმატოვებ, ვიცი, კეთილი ხარ. რა, არა ხარ? როგორ ჩანს არ ხარ? ეს თუ გაკვეთილი იყო, უკვე გავიგე. ეს იყვიც ვერ ცურავს. გესმის? ბული აქვს რიტას. მართლაც გრანიტის შერთავაზე განძი მანკი გამაბანდა ბოლოს მოხდა რა შემჩა გიტარა და ყვითელი იხვით ამ ჭუჭყიან წყალზე დასრიალებს ბრიკვი ესე იგი მე როდი სენ ჯეიმს კენსინგტონელი საცარი როდი მილებში დარბოდა ისა იქნება დიომა ჩეი პალე კაცრად დავისაჯე, რიტას დარჩა საჯე, შემრალების დროს დადგა. როგორ ჩანს მაპატიე? არა. შემაშინდა კიდევ არ იმღეროს მეთქი. რიტა, არ უსმენდი. არა, გეფიცები. ჰო, მართლა? აბა რა საკეთებდი როდით? მე ხო მინდოდა რომ შენს ოჯახს მაგვირდებოდი და მივხვდი რომ ბედნიერი ხარ. بدنیاری اوشنا دوی قوی بیرو با بیرو با ابا را ایک نبا مینده کامو گادگه دمه سکمه ایچی وینزگینده ویک نبی انجینری ناویگاتوری شمیزلیا کاتری مارتو کاتریه اس کپیت میس پرچانه با ترگمه بله پری زدمتی گمسون دا مشوردس گاوشوی گاوشوی متکی کپیتانی وارده اون بزنه بساچه مارچ نیو ادره را تون بیتخاری مارچ نیو آکاریان دست خد بیچه با ریتا مادیت مواخلاتیت پرساجی بره پرسلا گوگلت سوله لبا تاویه را گفت پتخیل ادرادی کپلی چارتویت شکرم آی اصده افلاقی هم پونچت پتر گفت Hey, Cordil, sit with Howie. Such a large new dealer. Rita, touche it, Deva Dauskare. Ask you, Deva. Ach, like it, pudding, give me a treat. Nella, Chikara. Koni bolo kačereba u munošel. Rita, martvi vajge. Ratkvi? Da mi džere. Alba ti si raza čakete. Bukvije, isto kim čirdeba. Bukvev. چخرادی گاو چخیرت گاو چخیرت آره بر گاو چخیرت کارگی کنه با کم بزه داو برونده مدلوب آره پر خیلا دیگه آوی چخیره این خاپنگی دلیان سششیه را می چنده من سبت خیستویز گاو چده مگه مگانان به فنیره بیستویز راست تو مسندیده ریتا رامه موی پیکره چکارا ایتالی غیل اگه ایتالی غیلی بلا سرویلی ارگمس دیخ مابس توش ایز لبا چی تیوی تی پرینت با گوگو ساوی تی چیولت ران بخه بیارم آب خورد آریس بای مبتخیوان سیچکر از نوه چار مبت تسه بیدائی تاوید بشو البت داک تو کسف سرا داک خود ساتو ساک موره با سویر زین خود داد داک اگه خسات چویانی باقا غیش چه سفریسی ساک می اوتوینو ویر تبیز توی سارون نمی من دا ایس ساد خواه کلال توی شادو می بیانفس ماشنه مرسنه بلوگی لگ لگون بونجور دای گیانه لگومب آره چه ما انگلیسه لکوزن شف خونبیم اخلاسی هم بابن میسویده რიდამ და მის ახალმა ამსონმა ერთი უნიკალური ნივთი მომპარეს. გაგახარებთ ბას, შემცველი მიყავეთ. ჩემი მთავარი კაბელი უნიკალურია, კიბერნეტიკის სასწაულია. კაბელი მჭირდება. Ну, ხალავ, მე დაგიბრუნებ. Да, срулდება ჩემი დიადი გეგმა. სამთავად მომშორებამ ბინცურ უმაქნის საზიზღარ. მიხარს. ჩემო მეჭიანო ყუზან, პაპადია მაგრამ ვირთხების მე ასეთი სიძულვილი ჩამრთელობისთვის საშიშია. დამიჯერე. შენობა როგორც პრანგები ამობენ, ლეშერკილი ხა. შეგახსენებ ყუზან, ვირთხების ბრალია რომ 64-დან ჩამრეც ხეს. ა დაიწყო. ამ ალბომმა გული გამიცხალა. ჩემი მოგონებანი. პირველ ტომში ჩემი სიყმაწვილის ტრაგიკული ამბები აღწერილი. ა მონდიო. ბაკინგემის სასახლეში შინაური ცხოველებიდან პრინც ჩარლზ ყველაზე მეტად მეუყვარდი. ო, დილიდან საღამომდე სასახლეში და ეზოში ვთამაშობდით. ეს იყო ბიჭის და გომბეშოს წრფელი მეგობრობის თითქმის მისტიკური ამბავი. ახლა ვარწევ. ერთად ვიყავით, მაგრამ მერე ის გამოჩნდა. პატარა ვირთხა. Ман принцис унатхება მიიფხრო. მე კი უსულგულოდ გამწირეს და დავიწყების მორევში ჩამაგდეს. ვიცი, ვიცი, სახურმა უნიტაში ჩაგერეცხა. მე რა? ბრიტანული ნეტარება. ოო! აქ მაშინია. პრინცთან დამაბრუნეთ. მე ვიტანები შენ კი ფეხებზე მკიდია. ჩემი თავის გარდა ყველა ფეხებზე მკიდია. მე პრანკი ვარ. საათი კაბელი პოვე. ეი, კვანომოდოს. მნიშვნელოვანი დავალება გვაქვს. ჩვენ ვერაფერი შეგვაჩერებს. გავდივართ. ახლა მე. და შადილი? გავდივართ. 5 საათის მერე. სიყვარული, სიყვარული, მაკოსე, მაკოსე. გემრიელია? გმადლობ. აქ მხოლოდ ერთი ვაშლი, ცოტა მუხუდო და ბრინჯი ვიპოვე. ბრინჯი? ვერ გავიკეთ რა ხდება? ვაშლი კაც გვაკლდება. შენ მოყარშე მადლები. ოღლე დოღლი, დოღლები. დაღლი დოღლი, დაღლები. დიახ, ახლა მივხვდი მარილს რომ ვაყრიდი, ბრინჯი რატომ გარბოდა? იცი? დღეს გონი კარგად წავიმუშავეთ. ალბათ მე ცოტა, არ ვიცი, უსამართლოდ მოგეკეცი. შენ როგორ ჩანს კომპლიმენტის დავიმსახურე. მიდი, მიდი. მიდი, მითხარი. აა, კარგი. არც ისეთი უსაქმური გაბერი, ცხვირაწეული პიჟანი ხარ, როგორიც მეკონე. მერე მაგას მიმალავდი? მორჩა. დავიძინოთ, თორემ ხვალ შენ სახლამდე ვერ მივახცევთ. დაიჭირე. შენი ამბები მომიყევი, როდი? ე, რა ვიცი? რა მოგიყვე? ჩემს შესახებ თითქმის ყველაფერი იცი. ხო, და შენზეც მომიყევი? მე ვიყავი, მე მომღერალი ვარ. მართლა? ხო, პოპვარსკლავი. კარგი რა, სიმართლე მითხარი. იქ ზემოთ ვინგელოდება. ოჯახი, მეგობრები. ოჯახი არა ქავს? ხო, რა თქმა უნდა. დაძმა, ბიძები, მამიდები. დიდი კლანი ვართ. ვერ წარმოვიდგენ რა ბედნიერად ცხოვრობთ. ერთად ვისვენებთ ზღვაზე, თაში. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს? სახლში დაბრუნებაც ამიტომ გეჩქარება. ხო? კარგი. იმედია ხვალ ჩვენ სურვილებს ავისრულებთ. ძილინებისა. გამებშვიდობისა, როდი. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. გამემშვიდობისა. ძილინებისა. ძილინებისა. როდი. რწყილი მუშაობს, ხალს ნუ უშლი. ა! ა! გაიღვიძე როდი. ჩვენ უკვე კონფლიქტს უახლოვდებით. გემბანზე ყველაფერი დაამაგრეთ. ტალღა მაგრად შეგვარყევს. არის კაპიტანო. გმადლობ. რეპრიზ მისია. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Hey, თქვენ, აქ საიდან გაჩნდით? მოუსვით აქედან, მოუსვით. აა, ლამაზი ინგლისელი ქალი, ნებიანი, აგრესიული. De gomp. შენა ერთ ქალებზე ჭუას ვკარგავ ხომ იცი? არისთვის დაიჭები. ჩემო თქმილო შოკოლა კროასან. მაგრამ მანამდე ჩვენ სპონსორს მოუსმინოთ. Marcel? Ah, ახლა ყველაფერი გასაგებია. Bravo, Lagom. Bravo, Musse. ახლა გირიტა დროა, მოწე. რაუნდა მოწე. საკმარისია. ასე თამხედობას ვერ გავიტან. რაც მომბარა ის უნდა დავიბრუნო. ნუხტუნაო ბაღაღო. ის უკვე მოვიშორე. ყალბი იყო. რა? ო, ლალისკვა. გიშია, მაგრამ ჩემი ნათესავია. გასაგებია. ლალის ყვა ძალიან მიყვარდა. დაღობა. მაგრამ ის ყვა მთავარ კაბელთან შედარებით არაფერია. თავარ რასთან? კაბა. ოდრიალდი. კაბელთან, რომელიც შენ გიკეთია კამრის მაგივრად. მხოლოდ კაბელს ითხოვს? მოიცა. Бешо, ეს კაბელი რისთვის გჭირდება? მალე გაიგებ. დღეს ფინალის დროს ყველა ფერს გაიგებ. ჩემპიონატის ფინალი? ო, ნუ ღერავ, ნუ ღერავ. ამ საქმეს მე მივხედავ. კაბელს დავარტმევ. მე რემად დავხოცავ. მე კი კარგად ვისაჭიდებთ. აბა ბიჭებო, ჩვენებური დასახეთ. გმადლობთ, სერ. არა. ეგ არა იდიოტებო. კუნგ-ფუ. გასაგებია? რაღაც მოვიფიქრე. მიდი. ბუზი შეხედე თქ არის. და მერხა. რა დროს ბუზია? ამას მიხედავ. კაბელი ჭირდება. ო მონდიო. ვერ გადამირჩები თვითხებო. როდი. ჩანჩქერია. ფილად. რაუნდობნა. არ ვიცი რა ქნა. იქით მიგვახანებს. საჭე მაინც გასწორე. არა. არა. შემეხოს ასეზღარო ბაყაყო. კაბელი მაინც საკარტით. ყეყაჩო ინგლისელებო. ყეყაჩური იორკშირული პუდინგი. ყეყაჩური 5 o'clock. რა გეგონათ? დეგამს გაიქცეოდით. ვირთხულად გაბრნათ. ჩემი კამარია. მერსი, მისიე. მე მხრნელებო. შვიდობით, ჯიმ მეგობარო. მაგრა ჩაიჭიდე. არ მაშინია. ჯობია თვალები გაახილო. ქვემოთ კენსინგტონია. ხო, 300 მეტრი თავისუფალი ვარდნა და შენს რბილ საწოლში აღმოჩნდები. შენ სახლს ვერ იპოვი? მოიცა დავხედო. აა? ინვერნეს გარდენს, ვიკრიჯ გეით, კენსინგტონ ჰაი, მარცხნივ. აი ასე. ახლა მარცხნივ. აა? ხო. გაგვიჭირდება. ხო, აქამდე ყველაფერი ადვილი იყო, არა? კარგი, მოემზადე. აა. 45, 47, 49. ჩაფდეთ. აი ეს ორბილი დაშვება. აჰა. შავძელით. სახში ვარ. ჯიმი დოჯერის ეკიპაჟი გადარჩა. ჰა. მერე. ო. რიტა. ო, ო. ჩემს გამო ჩაიძირა დოჯერი. აქ შენი ბრალი არ არის, როდი. მაგარი რამე შეგვემთხო, არა? რიტა, შენი კატერი მეწოდება. მაგრამ მე მგონი ვიცი გუნებას რა გამოგიკეთებს. ტადამ! რას პირდებოდი? კენსინგტონის განძი, ნამდვილი და დაწახნაგებული ლალი. ეს ყვა მართლაც საოცარია. თანაც შეხედე. არ წდება. არ ვიცი რა გითხრა. შენს ოჯახს რომ აღარ გაუჭirdეს, ერთი ქვა გეყოფა? აი ამით კი შეგიძლია ახალი ჯიმი დოჯერი იყიდო. კარგი. საქმე უკვე გავაკეთეთ, არა? გმადლობ რომ მომიყვანე. არაფერს. როდი? დიახ. იქნებ აქ ჩემთვის პატარა ექსკურსია მოაწყო. ახლავე. მინდა შენი ნათესავები გავიცნო. ჰეი, ჰეი, ჰეი. არის საქმინმე. ასეა, თუ ეძებ ყველა გაგირბის. ვერავის იპოვე. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ხმერთო ჩემო, ეს რა არის? ეს? აქ აქ ხანდახან ძინავს ხოლმე. ეს ხომ გალია? არა, არა, არა. არ არის. მაშინ საკეტი რატომ უკეთია? აა, ეს ჩემი უსაფრთხოების სისტემაა. დრო გადის. მე კი ბევრი რამ უნდა გაჩვენა. წამოდი. როდი? შენ აქ მარტო ცხოვრობ? ეს სიმართლეა? არის! ეს ვიღა? ეს თუ არ ცდები? ჩემი ძმა. აი ეს იყო დაბაში. ექემი თავური, მიდი დარქი. აქ შეიძლება გაჩნდე. რიტა, ეს რუპერტია. ჰა? რუპერტ ეს რიტა. რიტას ძალიან უნდა და ჩემი ძმის გაცნობა. სიმართლე გითხრა, ერთმანეთს ნაკლებად გავართ. მშობლებისგან ჭკუა მემერგო. ეს კი? ხო. თანაც მე უფრო სიმპათიური ვარ. მაგრამ ძმობა ყველაზე მთავარი არა, რუპერტ? ჩემს ძმასთან ყოფნა საჯობია, მაგრამ ექსკურსიაზე გვაგვიანდება. ექსკურსიაზე? გამარჯობა, სით. გამარჯობა, რიტა. მამაშენი როგორ არის? არა, უშავს. გმადლობ რომ მოიგითხე. რუპერტია. ეს რა მოთხარა? მოდი შესაძლოა, მოდი. ნახერავ შავე სიმათი აქვს. რიტა, ამაზე უფრო ჩასული მიდი მიგინახავს. ძმებიო. ამუბედურ მეგობრების ნაცვლად თოჯინები ხავს და პატარა ბორბალი აქვს, რომელსაც გალიაში აბზრიალებს. შეხედავ და გაგეცინება. მართლა ნამდვილი უმაკლისია. ეს არაფერია, როდი. ა? არაფერია? შეხედე აქაურობას. ამ სახლს შეხედე. ეს სასახლეა. აქ რასაც მინდა, იმას ვაკეთებ და როცა მინდა, მაშინ ვაკეთებ. ეს კი არაფერზე ცოტა მეტია. რა სიტყვი? არც მომჭirdება და უმეგობროდაც კარგად ვძლებ. მაპატიე, მაგრამ სხვა თუ არაფერი გინდა? ჯობია წავიდე. პარაზიტები უნდა დავფერთხო ამ სახლიდან. მაშინ ასე გეტყვი, მშვიდობით. როდი, სენტ ჯეიმს, კენ სიკტონელო. Rupertu quars padara roti padi. Es gamomartu Gabrielia. Kide baire? Rogor chan. Chame. Paratmao, ek unda chamo gesmis. Gaitzi, tmao. Suat. Ikit. Ingliselebi shete va. Momeci unda davlio. Arancha ulebi gandatseba. Ertsames getis, baras. Beuri ardalio. Marchva geunderi. Torem shesvelebonde megatleb. Prozembo, shushuze. Rogor me taimis bolomde unda gamsmo. Tamashis erti taimis gamotoveba tsaminda. Taimis bolo? Beshom taimis bolo aerchia. Ha? Damtsavi rapi, tsqlis nakats ver gaumtsleps. Da kverkha! Ara, tavari kabeli ar tsaigo. Es kabeli listvis gchirdeba. Male gaigen. Dghes finalis dros qvela perts gaigen. Taimis dasasruni. Ho, ra tkma unda. Es besho moipikra. Kabeli amisvis chirdeba. Ak qvela ertat cheva tualetchi da kvemo Londoni tsailekeba. Tsamodi. Ara. Moicha, taimi davtavdes. Tsimale tamashia. Rei Bausis ingliselta centraluri mtsvalis gatsema. Mala dedika. Mishara da mirato mara khura. Vatarme gvinaris. Urti tsarti. Ali tsarti. Britanele matskitsi rari spechburti. Sigudimamde chotats gaikharet grzel kuda virtkheba. Davijiret os, rita davijiret. Shemeshit laboratoriashi natsodvilarebo. Kargi aron kabelis dabruneba gadatsqvite. Bonjour. Hey. როგორც იქნა, კაბელი ჩემია. კარგი, გამომართვი. ყველაზე დაიქმნას სათანი. Ko varcha metsqo, rodi ikvel gadavchebi, vera, ichi kodi gavnas ditay. Si, me unda chaviresqo, kvemot brundebi. Brundebi? Rita saptxeshia, ik qvela sashino saptxeshia. Si, es saxli moktsons. Moktsons? Rodi, aset saxze otsnebas ar shemeslo. Dampedi rom tabitas ar gaatsvalet. Is gogo memivlida. Me misi taguna viknebi, rodi. Am kvernat qvelaze saqvareli tagvi. Ხოდა ახლა ეს სახლი შენია. გრიჯავს. მაშასე. გაუშვი ბუშტუკები. იქ მაგარი საქმე მაქვს. როგორ გიცანეცა? შვიდობით, სიდ. შვიდობით, როდი სენტ ბარიარიცი სენტ კენსინგტონელო. ჩაო ბზრიალდი. ასე წერია რომ რჩეული იგიციდან დაეშვება და დიადი წარვლის ჩამს ყველას გადაგვარჩენ. ყველას. ხო თმაბადია. დაგრუნებაზე მხოლოდ ორი წერჩება. საოცარი სანახაობა. პირველი და ინგლისელთა ნაკრების უაგრესად. რიდა. ინგლისის სამი ფერსიგე. რიდა. ორივე გუნდისთვის განაცხადი ხება. ახლა ის საზეიმო გახსნის დროა. მაშასე, კუთხური ჩარბოდეს. საჯარიმოსეთ წესი და ერთმანეთს საჯარი ინდევერ ხელაჩერებ თამაშ. Tabii su pali tarkma. Peni. Aeroboştebi. Aeroboştebi. Aeroboştebi. Rita. Rita! Rodi! Mapati, suleli var, Rita! Shen martali iqavi, egunda metkva, magram shemeshinda rom shegezizgebodi. Rodi, dasaqqisistvis ikneb jobdes, rom akidan chamomxtna. Ratkma unda, dro agar gvaqs. Pirlali taimis mere zemot qola toaletchi sheva. Da nakadi am khavaks tsalekavs. Vitsi, chemi saxle qolaze adre chaidireba. Qola unda gavaptkhilot. Chaidirat! Ara. Po, Albi. Mego nakhmaushi ver gaikebdit. Zalyan davakukhe. Goniat shemashinet, shemomkhadat. Sulels gavar. Ara, ara. Itkhavits ar aris saqiro. Ak, zogzogebs tavi metis meda chkviani goniat. ნახოთ, ვინ გაიცინებს, როცა ბოლო სლიპინას საზიზღარ ვირთხას, წყალი ჩარეს ხავს. მერე კი ამ ქალაქში ცხოვრებენ აი ესები. ბაყაყები. ამ ბიბიები ხერა დაიხება რა? სამყარო შენია. ონის მიყიდი? არა. ლექს მიყიდი? მერე ვიფიქრებ. ახლა არ ვიფიქრებ? არა. მამალე მიშველა, ესენი შემჭამენ! ახლა მე გიშველი ჭირა! იდიოტებო, დაიჭირეთ! ბოლო სართული, თეთრეული, სუვენირები და უეჭველი სიკვდილი. ამ სახლში ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელია! სანჯის სასვენის ხაისლის პირველი ტაიმი დამთავრდა. ერთმანეთს რეკლამის შემდეგ შევხვდებით. ვეღარაფერს მოახერხართ თქვენ და თქვენს ვიფხარ შანსი აღარ დახჩათ. მართლა? აბა მოდი და დაგვიჭირებ მეჭეჭიანო საფრთხობელა. ოარა. აქეთ გავიქცეთ. ჩქარა. ვიტა, მე თუ მოვკვდები ორივეს წაგიყოლებთ. გაიქეცი, როდი. კარგია. როდი! საჩარდი, არ გაიძრე. აბა დამიჭირე, ჭაობის უნიჭო მომღერალო. ხილად, როდი. არის. დეგობ! აა. ახლა უნდა მოკლა. ხელი გამიში. აა. დეგობი ფრიტა. ფრიტა. ბრავ, ენა მოიქნით, ე? აა, დეგობები. კუკუ. ტაუღა, ტაუღა! ინგლისი! არა! გიგანტური ტაუღა! ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა! გოგონა, გაუმარჯოს უმნიშვნელო პიროვნოს. ირონო, ირონო, ირონო, ირონო. შენ უკვე მიიხარ, როდი. გაია. საზეს განავისწრებო. იჩოდეთ სამაგეროს მაინც გადაგიხდით. დეკოპა, დაწნარდი ყვენ. ჯობიას ნილებს ლეკვი უყიდო. რიტა. ვიფიქრე, შენ თუ ახალ ჯიმი დოჯერს იყიდი, მაშინ კაპიტნის თანაშემწე დაგჭირდება. ხომ ასე? ჰა? Left a good job in the city. Working for the man every night and day. მზად არის. მოდი წამ ყოცნის დაგახჩო. ტომჯონ ჯარ არის ბებო. ეს უმუნო შეკრებნოა. ნახვამდის ბედნიერად თავს გაოფხილდით. კარგად გზანდებოდეთ. ისდები ბედნიერ დასასრულზე. გოგოს აი ნულაპარაკობ. მე უმედური დასასრული მიყვარ სისხლი და ძალადობა. ეს გინდოდა ჭირა. კმაყოფილი ხარ? ჩართო. მიდი, ჩართე. მივწურავთ. არ ვიცი, მაგრამ ეგ ძალიან მალე ვიქნებით. დამიცადეთ მისტერ ჯონს. ах, о, це житуха. Роди, я вернулась. Я привезла тобі друга. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. When your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta us all night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Grooving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down. Thank you.